Cemil, Cemile, Cemal cumaları, Cilacı Cüce Canib'in cicili bicili cumbalı cilt evinde, cümbür cemaat cacık yerler, sonra da cebecili cingöz coğrafyacının cinci cici annesinin cırcır böceğini dinlerler.